Jak słuchacie Angola, to nie tylko portugalski, to Antonio Paulino, wcześniej Carlos Buriti. Przyznam się szczerze, że chyba uda nam się jednak zamoczyć nieco uszy w języku portugalskim ponownie, to za sprawą Wyspy Zielonego Przylądka. Przyznam się też, że, ale to myślę, że fakt już znany, może co niektórym słuchaczom, że złapałem taką chorobę morską, która się właśnie nazywa Wyspy Zielonego Przylądka. Wcześniej już przywlokła się, przypamiętała do mnie choroba zwana Gwineą Bissau, więc nie było co zwlekać, czekać, stękać i wydziwiać, tylko trzeba było udać się do miasta z wieloma tarasami widokowymi, gdzie w stare płyty stamtąd można się w sensownych cenach zaopatrzyć. Efekt poszukiwań bardzo, bardzo zadowalający, tylko że czasu mało, a zatem dziś w jednym tylko fragmencie. Najpierw Ostubaroes z płyty Chondi Morgado, oczywiście na pewno nie tak to czytamy, a później, no tak, jakby tu za tego pana się zabrać, New de Pet Bia, niech mu i tak będzie z płyty Nos Criolla. Jeśli kiedyś się jeszcze w strefie spotkamy, to obiecuję i odgrażam się, że do tych płyt wrócimy w większym wymiarze, ale obawiam się, że te same piosenki też się pojawią. Sim senhor, a Lisboa, flam bam flam, sim senhor. Cá contigo na Chondolanda, e a gente flam bam flam, e a gente flam bam flam, sim senhor, sou tão viu. Passando um mês, flam bam flam, sim senhor. A Lisboa, flam bam flam, sim senhor. Cá contigo na Chondolanda, e a gente flam bam flam, e a gente flam bam flam, sim senhor, sou tão viu. Olha. sí señor. Va a Lisboa, slam bam fla, sí señor. Al contigo en el fondo landa, lleguen de slam bam fla, lleguen de slam bam fla, sí señor, so también. Pasando un mes, slam bam fla, sí señor. Va a Lisboa, slam bam fla, sí señor. Al contigo en el fondo landa, lleguen de slam bam fla, lleguen de slam bam fla, sí señor, so también. Morbeta, Bartosz.gil@polskieradio.pl. No jest siwy kronikarz strefowy, pisze i dowodzi, że ciekawość to pierwszy stopień wiadomo gdzie, a na tym stopniu stoi radioodbiornik. Witaj Bartku drogi, kronikarz strefy się kłania. Jutro dzień wolny, nie idziemy do pracy i tak wróciwszy z grilla doczekałem do drugiej, aby usłyszeć kto w zastępstwie za Wilczura. No i okazało się, co się okazało. Dlatego postanowiłem posłuchać ile dam radę, bo jak wszyscy wiedzą, redaktor Gil to przyjaciel strefy. Tutaj epitety jakieś padają, ale niecenzuralne, jak dobry w porze. Cóż to za słowa w ogóle ta młodzież używa. I donoszę, że Portugalczycy z początku audycji całkiem znosi jak na strefowego słuchacza. To żadni Portugalczycy byli, przecież na początku był pan Tai, a portugalski język pojawił się gdzieś tam później i z Portugalczykami niewiele miał wspólnego. To byli panowie z Brazylii, ale ja znam te podstępy. Kronikarz siwy zapewne stara się mnie namówić i wmanewrować w to, żebym jeszcze raz wymówił ich nazwiska. Nic z tego. No i jest bez Angola i to się liczy najbardziej. To prawda, tego staramy się trzymać. Także już z góry za zastępowanie Wilczura łapę ci, Bartku, ściskam. Dziękuję, odściskuję. To mi się bardzo podoba, takie budowanie braterstwa, wspólnoty, poczucia bycia razem. Byłem kiedyś na koncercie z kubańskimi rytmami, które były bardzo podobne do tego, co grało przed chwilą i był to świetny koncert. Taka muzyka na żywo to naprawdę coś, polecam. Zanim się drodzy słuchacze strefowi rozejdą w poszukiwaniu takich koncertów, pozwolę sobie ten list jeszcze dokończyć, gdyż siwy pisze, że przygotował dla spragnionych strefowych dźwięków, no bo przecież takich tu niedostatek wielki, tak zwaną strefę zastępczą, także jeśli ktoś ma ochotę posłuchać strefowych szarp i drutów, to zapraszam, to siwy, a ja w jego imieniu także, pod adres http, tutaj różne znaczki, a później strefarockandrolla.blogspot.com. Są recenzje zespołów i muzyka, którą przygotowałem. No, co tu dużo mówić, trochę lepsza od tej, która teraz na antenie. Ale oczy już na zapałkach, to odcinam się od komputera, reszty posłucham z pozycji leżącej, a jak zasnę, to duchem jestem z tobą, Bartku, ja także z tobą, drogi kronikarzu. A skoro jest strefowy kronikarz, to strefę pora zaczynać. Opadł nam dziś język Joruba, jeśli ma się zmieścić Turcja. Nie zmieści się amharski, chyba też nici z fińskiego. Na szczęście została chwila na spotkanie z Acholi. Gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda, gambela tienda della daoba. Di gambe la tierra nera, gambe guillaoba. Di gambe guillaoba. Di della daoba. Di gambe la tierra nera, gambe guillaoba. Di gambe guillaoba. Di gambe guillaoba. Di gambe la tierra, gambe guillaoba. Gambe,

No proszę, uderz w stół i od razu Basia z Owczarkiem Miszą się odezwą. Wystarczyło lekko postymulować. Szanowny panie redaktorze, mam wrażenie, że ten mail musiał być pisany zanim tak naprawdę muzyka turecka pojawiła się na antenie wraz z Owczarkiem Miszą. Gwoli ścisłości to nie ten sam Owczarek oczywiście, co kiedyś. Pozdrawiamy, jak również Siwego i innych słuchaczy z wczasów. Niestety jesteśmy w takich paździorach. To informacja dla wszystkich zainteresowanych, co u Basi, a przecież takich nie brakuje, że nie za bardzo możemy słuchać radia, gdyż plaer nie odpala. A radio bardziej szumi niż emituje dźwięki, których się po nim spodziewam. Niemniej jednak słychać, że pan prowadzi, Siwy donosi oraz że będzie Turcja. Niestety nie daje rady słuchać muzyki wśród takich szumów. Ale piszę, gdyż zawsze piszę w czasie strefy. Oj, chyba nie zawsze, jeśli sobie przypominam ostatnie dąsy, ale nie mnie w nie wnikać. I życzę panu i słuchaczom udanej audycji. My sobie z Miszką odsłuchamy w dogodniejszej chwili po powrocie do miasta. O! Turcja, a po turecku puchar to, no i tu pada bardzo wilczurowe słowo, puchar to kupa. O, Jazza i Suspus, taki właśnie tytuł nosiło to nagranie i potem okazuje się, że jednak tak naprawdę jak chyba się przewrócić na prawy bok, to bardziej strefę słychać. O to chodziło. Jeszcze jeden wykonawca w tym języku się odezwie, chociaż z Turcji nie pochodzący, także z kraju, który w strefie pojawił się 2 tygodnie temu, czyli z Izraela. To płyta, z którą przyznaję od 5 lat się noszę w kontekście Radia Teheran i chyba nigdy się tam nie pojawiła. Dopiero strefa ją wyzwala. Neden çalmıyor su? Ja wspomniałem, że to Izrael w wersji tureckiej. Jeśli nie, to nadrabiam. Jeśli tak, to niestety się powtarzam. Taką strefę rock'n'rolla, wolną od Angola, to rozumie Adam, licząc na coś z obszaru byłego ZSRR w audycji. No tak, teraz, gdy strefa zmierza już niechybnie do końca, to słuchacze się budzą. Oj, swoiści słuchacze, ci strefowi. Artur z Helsinek czeka na coś, no tu jaka wyliczanka, fińsku, francusku, czego by tu jeszcze miało nie być. No ten fiński chyba uda nam się wcisnąć teraz. Miska, boljanka, uskad, Mariuszko, Aśka, Aśka, brata z miska, orma z kara. Thank you. Kronikarz Siwy z oczami na zapałkach, a Basia patrzy, Basia cały czas patrzy. Patrzy, że Siwy przeprasza mnie za Francję w zastępczej. Za Izrael też bym oczekiwała przeprosin, no ale skoro po turecku, nie po izraelsku, to niech będzie. Mam nadzieję tylko, pisze dalej Basia, że po tajsku nie będzie, bo ten majmun wilczur katuje tym wciąż. Ja zatem obiecuję, że już dziś na pewno nie będzie. Proszę na wilczura do następnego tygodnia cierpliwie czekać. To jak na wilczura całkiem dobry człowiek, a jedyne co można mu zarzucić to stryczek na szyję, przepraszam, no może bez przesady, ramiona na szyję na przykład. A żeby się lepiej czekało i tej prawdziwej strefy z utęsknieniem wyczekiwało, to diskiem z Gany się żegnamy. Yeah.